time. She will promise you more than the Garden of Eden. Then she carelessly cut you and laugh while you bleeding. But she'll bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Oh, oh, oh, she takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Oh, oh, oh, and she never gives out. And she never gives in. She just changes. Kind, then she's suddenly cruel. She can do as she pleases, she's nobody's fool. But she can't be convicted, she's earned her degree. And the most she will do is throw shadows at you. But she's always a woman to me. Na na na na na na na na na na na na na na. She's always a woman to me. To jedna z piosenek Billy'ego Joela na nowej płycie Grzegorza Turnała zatytułowanej Bedford School. PS jest, słowo wstępne, kończy się takim PS. Jeśli zestaw wam się nie spodoba, zawsze możecie wrócić do oryginałów. Na zdrowie. Wracamy do oryginałów chętnie, ale Bedford School, panie Grzegorzu, jak najbardziej również. Będzie w trójkowych audycjach na pewno nie raz prezentowane. W mało obiektywnie mogą państwo być tego pewni również. 18 jest tych piosenek. Pisze o nich Grzegorz Turnał tak. Niektóre z nich są starsze ode mnie, inne poza kilkoma wyjątkami pochodzą z lat 70. i 80. A przecież te błyskotliwe utwory mogłyby równie dobrze powstać dopiero wczoraj. Nie ma w nich niczego, co można by uznać za przebrzmiałe. No właściwie trudno się nie zgodzić z tymi słowami. Billy'ego Joela na tej płycie jest najwięcej, co niechybnie świadczy o tym, że to jeden z ważniejszych artystów dla Grzegorza Turnała. No facet przy fortepianie śpiewa swoje piosenki. No wszystko się zgadza, prawda? Trasa koncertowa, o której Grzegorz Turnał także opowiadał, goszcząc u Marka Niedźwieckiego w Markomanii. Trasa to już będzie 2019 rok. Widzę, że plany są takie, aby zaczęło się to wszystko jeszcze w styczniu, Zakopane, a potem przez luty, marzec, kwiecień, aż po maj ta muzyka na koncertach w całym kraju będzie wybrzmiewała. grzegorzturnał.pl to jest strona internetowa artysty i tam znajdą państwo najważniejsze i najściślejsze informacje dotyczące tej nowej płyty i także trasy koncertowej. Wracam zatem do Bedford School i do następnych dwóch piosenek z tego albumu. She came without a farthing. A babe without a name. So much ado about nothing is what she tried to say. So much ado, my lover. So many games we played. Through every fleeted summer. Through every precious day. All dead, all dead. All the dreams we had. And I wonder why I still live on. All dead, all dead, and alone I'm spared. My sweeter half instead of dead and gone. All dead. Mm-hmm.

What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. Valentine. Kiedy przymrozki uniemożliwiały obowiązkowe szkolne rozgrywki w rugby, większość wolnego czasu spędzałem w dziale muzycznym, usiłując przy pianinie wykombinować właściwe akordy do moich ulubionych piosenek spółki Lennon-McCartney. Tak pisze Grzegorz Turnau. To jest słowo wstępne do płyty Bedford School. Na okładce nawet plan zajęć. Widzę i chemia, biologia, matma. WF, francuski, no tak, jak w szkole, no, Bedford School. Wspomnienia Grzegorza Turnała, takie piękne muzyczne wspomnienia na tej płycie. My Valentine, Paula McCartneya, wcześniej All That, utwór napisany przez Briana Maya i przez niego przed laty śpiewany na płycie Queen News of the World. Teraz na Bedford School Grzegorza Turnała. Także zespół Shannon i Maria Rumińska, to oni są odpowiedzialni za ten taki irlandzki trochę sznyt niektórych utworów na tej nowej płycie. Grzegorz Turnał przed chwilą, a za moment Grzegorz Dowgiał. Świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały. Przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan, złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu ktoś zagra do tańca nam, może już. I spójrz tam, gdzie kiedyś był dym, kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc. za trzy, choć nie dziś. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, wstanie świt. Tak się rozpoczął nasz trójkowy koncert zaduszkowy z festiwalem Jazz z Wami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 4 listopada. Grzegorz Dowgiało zaśpiewał piosenkę Agnieszki Osieckiej do muzyki Krzysztofa Komedy. Piosenkę z filmu Prawo i Pięść, nim wstanie dzień. Wracam do tego wieczoru, bowiem już po koncercie, kiedy Państwo już opuścili studio imienia Agnieszki Osieckiej, gdzieś tam z boku udało mi się przysiąść na chwilę z jednym z artystów, z bohaterów tamtego wieczoru. Zespół, jak Państwo pamiętają, był bardzo liczny i właściwie prawie od początku do końca koncertu jedynym muzykiem, który pozostał na scenie, który grał we wszystkich utworach, był perkusista Arek Skolik. A że wcześniej jakoś nie mogliśmy się umówić na spotkanie i rozmowę o jego płycie poświęconej muzyce Charlie'ego Mingusa, pomyślałem, że to jest idealny moment, aby z Arkiem o tym albumie, jak się okazało, nie tylko, ale o tym albumie przede wszystkim porozmawiać. No, pierwsze pytanie musiało być o Charlie'ego Mingusa i o to, czy naprawdę jest tak ważnym muzykiem dla Arka Skolika. Tak, no dużo muzyków jest ważnych dla mnie. Mingus, Max Roach, Phil Joe Jones, Lester Young, ogólnie wszyscy, ale do Mingusa dorosłem parę lat temu dopiero, muszę się przyznać. I inspiruje mnie jego myślenie harmoniczne, jego kompozycje, jego frywolność zwariowana. Tym wszystkim. I bardzo duża konsekwencja w zapisie nutowym i spłodziłem z kolegami tutaj, mam nadzieję, że miłą płytę, chociaż no, wiem, że może być trudna, bo nie ma harmonicznego instrumentu. Więc tu może być dylemat dla niektórych. Ja takich dylematów nie mam, grałem przez radio wielokrotnie, doskonale to brzmi. A powiedz, to są twoi dobrzy znajomi, ci muzycy na tej płycie? Tak, dobrze. No z Michałem Jarosem od kilkudziesięciu lat się miksujemy w różnych projektach. Z Jarkiem Boturem również. No i tutaj jeszcze wymyśliłem, że tak, że Patrycja Zarychta sobie tam może nie zaśpiewa, tylko powie wierszyk, tak, w połowie śpiewany, w połowie melorecytowany. No i wyszło. W jeden dzień. Na setkę. I nagrane. Tak. A to pierwsza płyta twojej wytwórni? Czegoś to nie moja wytwórnia, nie. Właśnie. Bo AS to mi się skojarzyło, że to wiesz, może właśnie, ty wydałeś sam płytę. Nie, no właśnie tak to zapisane jakoś jest. A to powiem szczerze, że Łódź Czesioroga Czeski. O. Jazz Sound. Jazz Sound, tak. I Czesiu mówi, a no to wydamy tą płytę. Ale dlaczego tak jest, to nie wiem. AS numer jeden, czy może tak Czesław sobie wymyślił. Nie? A udało się jakoś pograć to na żywo? Tak, udało się. Zagrałem parę koncertów. Również Patrycję zaprosiłem za Rychtę. No i jeszcze zrobiliśmy opus pierwszy, opus czwarty. To już bardzo tak jest. Już widziałem, że ludzie się aż wystraszyli. No ale akurat są teksty oryginalne Mingusa i stwierdziłem, że warto, żeby jeszcze zaśpiewała, nie? Więc no, no i oczywiście Baden Soul było, które Mingus też uwielbiał grać. No więc, no tak te koncerty było 5 czy 6. Jakoś nie potrafię się sprzedać. O, że tak. Nie mam parcia. Ale jesteś taką postacią polskiego jazzu lubianą, powszechnie mam takie wrażenie. Grasz z tymi, z którymi ty chcesz grać, oni chcą grać z tobą. Nie masz parcia, ale chyba nieźle ci się wiedzie. Nie możesz narzekać. Znaczy, na pewno nie jestem optymistą. Nigdy nim nie byłem, jestem raczej pesymistą. No bo obserwuję, co się dzieje i no świętej pamięci Muniak mi mówił, że to koło się w końcu musi przetoczyć. Ponoć tak jest, ale no muzyka idzie w zupełnie inną stronę. Jakoś swing jest coraz mniej popularny. Wręcz słyszę, że nudny, że nic się nie dzieje, że to jest kotlet odgrzewany. Ja myślę, że to jest najtrudniejsze i młodzi ludzie uciekają w nowoczesność, łącząc różne style, bo tak mi się wydaje, że to jest łatwiejsze. A siąść i dobrze zaswingować, no to... No swing to też takie obnażenie troszkę na tej scenie, nie? Od razu widać, czy człowiek umie, czy nie umie. A jak się gra takie skomplikowane rzeczy, to tak nie wiadomo, bo ja sam nie wiem, czy fajnie, czy nie, a ludzie tym bardziej nie wiedzą. Jak ja nie wiem, to słuchacz odbiera całością i nawet nie wie, że tam się pomylił ktoś. Czy, no może jestem ortodoksem troszeczkę, ale głęboko, tak jakby wszedłem w las, w ten piękny las. No i będę grał tą muzykę do końca swoich dni, bo nie chcę nic zmieniać. Ja mam wrażenie, że ty właśnie jesteś tak jednym z tych takich wiernych sobie. Masz pewne przekonania i okej, robię swoje bez względu na wszystko, co się dzieje wokół. No oczywiście kosztem jasnym, że to celebrytą już nie zostanę. Ostatnio Piotr Wojtasik był u mnie w audycji i też właśnie trochę gdzieś w tę stronę poszła rozmowa, że mówił, że teraz to zupełnie inna historia bycie muzykiem jazzowym, wchodzenie na scenę teraz w latach już drugiej dekady XXI wieku. Tak, dla mnie ja jestem dlatego otwarty, bo no. Wiadomo, że no, spokojnie mógłbym być tatą paru osób tutaj. Ale to nie o to chodzi. Lubię się miksować, lubię sprawdzać, lubię widzieć, w którym jestem punkcie, czy dam radę, czy się zmieszczę, czy się z tym dobrze będę czuł. No ta otwartość też jest ważna, nie? Można różne rzeczy grać. Tak samo jak gram z Shaking Dude i rock and rolla i też mi to zupełnie nie przeszkadza, więc wręcz to taka zabawa, odskocznia, nie? Duże sceny, gram najprostszego po prostu rock'n'rolla. No, jest fajnie, ale no najbardziej no chciałbym, nie ma już tych miejsc, coraz mniej bez parcia, chciałbym po prostu grać tak, jak kiedyś się grało w różnych miejscach. Tej muzyki, którą bym chciał przekazać i najlepiej, którą mi się gra, którą najbardziej kocham. I w ten czas jest taka full setka tego, co chcę dać, nie, ludziom. Ale oczywiście no, szukam w nowych stylach też. No. Mam nadzieję, że się jakoś zmieściłem. Najbliższe plany? Najbliższe plany. Premiera w klubie 12-14, jak się nie mylę, 7 grudnia. Rok temu nagraliśmy płytę. Tomek Pierchała włączył recording, nagrywaliśmy w klubie, no i przesłuchał i mówi, że właśnie kończy miks, szuka zdjęć, robi okładkę i no i mam nadzieję, że ta płyta w ogóle chyba już powinna stłocznie za chwilę wyjść. Ale oficjalnie w grudniu gramy koncert premierowy. Nagraliśmy, czyli kto? Robert Chyła, saksofon tenorowy, Zielona Góra, Piotruś Stepek na kontrabasie. Ja oczywiście czasami gościnnie też grał z nami Sikałka, no ale wiadomo, że no, płyta jest nagrana i Wojtek Pruszyński na fortepianie. Więc czysta opcja, oczywiście zapraszam na koncert. No, więc mam nadzieję, że ta płyta może coś zrobi, może nic się nie wydarzy, no ale jest. Dobrze się z kolegami gra. I tyle, no. No i oczywiście Paweł Palcowski, Red, ponieważ jest cały rudy, więc mam skojarzenia od razu z Redem, z Trębaczem, który przy Charlie Parkerze jeździł po stodołach z nim grać i musiał być zawsze chowany, no bo tam czarna ziemia, więc był i śpiewał bluesa, no. No i myślę, że fajnie też będzie, no. Mamy w Kawatinie nagrać, więc jest takie pozytywne, zdrowe parcie, żeby grać muzykę swingową. Napisał utwory wszystkie sam. No i tak pomyślał o mnie, jest mi miło. Natychmiast się zgodziłem, powiedziałem, że wchodzę. Zobaczymy, co przyniesie nowy rok. Mam nadzieję, że będę mógł po prostu jeszcze grać i jakoś przetrwać spokojnie z tej muzyki, tak jak całe życie, no, mi się udawało. Arek Skolik. Chwilę po koncercie na trójkowych zaduszkach w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Arek Skolik and his men plays Mingus. To o tej płycie Arek opowiadał. Także o najbliższych planach. Mam nadzieję, że wszystkie uda się zrealizować i kolejne nagrania i koncerty już przed nim. Wspominał o zespole, przypomnę, Jarek Botur na saksofonie tenorowym, Michał Jaros na kontrabasie i Patrycja Zarychta przy mikrofonie na tej płycie z Mingusem. When Charlie speaks of Lesta, you know, someone great is gone. The sweetest swinging music man had a prior keeping it on. A bright star in a dark age when a bouncer had a thousand ways of refusing a black man admission. Black musician, in those days they put a man on a top position. Sours and chicken. Lester took him a wife, arm in arm and black and white and some so red, and drove them from their hotel bed. Serenade of taxi herds and fun acrobats. the right or wrong and the neon, everything goes on for you and me. The sidewalk is a history book and a circus, dangerous clowns balancing dreadful and wonderful perceptions. They have handled day by day, generations in town. We came up on the subway, all the news in the Charlie Mays and Mr. Saxophone, taxi brakes. Little Charlie down in Mexico, we were. We'll be right back. Na saksofonie tenorowym Jarek Botur, na kontrabasie Michał Jaros i na perkusji Arek Skolik. Arek Skolik and his men plays Mingus w Goodbye Pork Pie Head. Przy mikrofonie pojawiła się także Patrycja Zarychta. No i na zakończenie płyty Jump Monk, muzyka Charlie'ego Mingusa na najnowszej płycie Arka Skolika, wydanej jeszcze w 2017 roku. Mieliśmy chwilę na rozmowę po koncercie trójkowych zaduszkach jazzowych w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Plany, jak Państwo słyszeli, Arek ma wydawnicze i koncertowe. Trzymam kciuki, żeby się wszystko poukładało jak trzeba. A przede mną kolejna nowa płyta, tym razem nie polska. Doszukiwałem się na niej polskich wątków, ale jak do tej pory nie udało mi się znaleźć. Jednak jest to album, który od razu zwrócił moją uwagę. Przede wszystkim muszę Państwu przyznać nazwiskiem, które firmuje tę płytę, Jeff Goldblum. Znakomity aktor, znamy go z wielu kreacji na ekranie, ale okazuje się, że od nawet długiego czasu jest pianistą. Grywa pewnie jeszcze, jeśli ma czas, i do tej pory w klubach jazzowych, tu i ówdzie. I nareszcie zdecydował się na wydanie pierwszej, tego się doszukałem, pierwszej płyty sygnowanej własnym nazwiskiem. Jeff Goldblum and the Mildred Snitzer Orchestra. Jest to płyta nagrana na żywo, co za chwilę będzie doskonale słychać. Bye. dawno temu, długo, długo przed tym, kiedy pojawił się Park Jurajski albo Dzień Niepodległości, długo przed tym, kiedy usłyszeliście o Baccaro Banzai i Annie Hall, był sobie 14-letni pianista, który nazywał się Jeff Goldblum, grający standardy i popularne piosenki w swoim rodzinnym mieście w Pittsburghu. Sam organizował swoje koncerty. To jest początek takiego wstępu do płyty. No, taki background, takie tło jest potrzebne, kiedy okazuje się, że jeden z naszych ulubionych aktorów jest też naprawdę świetnym pianistą. I to właśnie taka płyta Jeffa Goldbluma. Mildred Snitzer Orchestra to jest koncert w studiach Capitol, czyli nagrane wszystko na żywo. Na dodatek jeszcze Jeff Goldblum ma tutaj znakomitych gości. Prowadzi ten koncert z taką swadą, lekkością, bezpretensjonalnością, to jest chyba odpowiednie słowo w tym momencie, że naprawdę słucha się tej płyty fantastycznie. Pomyśleliśmy sobie z kolegami Baronem i Niedźwieckim, że dlaczego nie, spróbujemy umieścić w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego jeden z utworów z tej płyty, a że wśród wokalistek pojawia się jedna z ulubionych śpiewających pań Piotra Barona, Imelda May, to wybraliśmy właśnie ten utwór, Straighten Up and Fly Right. Took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was all square. The buzzer tried to throw the monkey off his back, but the monkey grabbed his neck and said, "Now listen, Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Ooh! Straighten up and fly right. Cool down, Baba, don't you blow your top. Ain't no use in diving. Ain't no use, no, no. What's the use in jiving? What's the use in jiving? Straighten up and straighten up, yeah. Cool down, Baba, don't you blow your top. The bozo told the monkey, "You are choking me. Release your hold and I will set you free." The monkey looked the buzzer right dead in the eye and said, "Your song is so touching, but it sounds just like lies. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Yeah, yeah, yeah. Straighten up and ooh, fly ooh, right. Yeah. Cool down, Baba, don't you blow your top." The buzzer right dead in the eye and said, "Your story's so touching, but it sounds just like bull." Straighten up and fly right, yeah, yeah. Straighten up and stay right. Oh, oh, oh, oh. Straighten up and do, fly do, right. Do, do, do. Down, Baba, don't you blow do, your do, top. Imelda May, tak, to ona śpiewała. Till Brunner grał na trąbce. Grała The Mildred Snitzer Orchestra. No i także Jeff Goldblum przy fortepianie. Ten Straighten Up and Fly Right utwór znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę przebojów programu.